si tím, čím býval jsi. Tvých očí se strach ten samý, a když si dám první krok, je náhle vlávavý. Včerejší den už nevrátíš, a když se špatně rozhodneš, o pár kroků dál odmítneš, a najednou jsou si jen bohým stáním. Mé přání jasně, že pro sebe svět celý, navždy získávám, kde ho teď mám. A nezbývá nic, co by za to stálo, proč dál s ním. Všechno je pro lásku nás dvou. A jsem-li vina chybama, vždyť co se stalo, nový význam dneškem získává. Pustit přestaň hrát, náš kudáš bojovat, jsi na tvým slávu, tak se neboj, bojuj.